Boys Berrin, Gomita. Eta goizuntan erran dautzegun bezala Inautaramendi Labe Sindikatuko kidea dugu gurekin goizuntan. Egunon, Inaut? Egunon. Paperik gabeko edo egonaldi egoera prekarioan diren langile etorkinak babesteko kolektibo berri bat aurkeztu duzue atzo LAB, CST, CFDT, FSU eta Solidar sindikatuek zimad eta etorkinekin diakitelkartekin lankidetzan. Zendako kolektibo berri baten beharra orain, Inaut? Egia esateko ez da bortxaz kolektibo berri bat, baizik eta isistitzen diren eragile desberdin eta normal tartean sindikatoen artean elkarlana gehiago ez. Zergaitik hori zenta ikusten dugula zimadek eta etorkinek dituen realitate desberdinak eta guk sindikatutik ere badugula zerregin bereziki etortzen diren erreformenan aurrean, ba ikusten goren importantea zela erantzun kolektibo bat emaitea honen aurrean eta horregatik eta hor guk ikusten duguna dela langile horiek bukaeran lan eta bizitzen diren pertsona horiek Ipar Euskal Herrian behar dutela ere informazioa raso, derretsua zeintzuk diren aien derretsuak jakin eta horren inguruan guk ere erantzunak proposatuz. Beraz horregatik elkarlanean jarri ginen egiazteko azken hilabete hauetan hortan ebiligira urtarrilan jadanik egin genuen mai inguru bat Baionako fakultatean esplikatzeko zer zen realitate horiek eta emigrazio legea etortzen den bitarte honetan lan egin dugula eta olako alternatibak eta permanentzia unitarioak deitzen ditugun bezala martxan jarri ditugu. Beraz, ara, permanentzia batzuk eginen dituzuela, hilabetean behin eginen duzue, hilabeteko azken larun batetan, permanentzia hoietan nola lagunduko dituzue laguntza bila joiten diren langileak, zer eskiniko diezue? Lehen gauza izango dela, haien konkretu individual eta pertsonala, ezagutu, ez? Badakigu oso ondo, oso zaila dela haientzat antolatzea. Paperik gabekoak dira eta haiek ere bizi behar dutela, beraz Euskal Herri kapitalista batean bizitzen dugula, hori evidentea dela, mundu kapitalista batean bizitzen garelako, eta haiek ere, zu bezala, edo zein langile bezala, bizitzeko behar dute jan, edan, eta lo egin. Bestela, hiltzen dira. Eta frantses estatuak bere legean ez dula hori permititzen. Beraz, esaten die, zuek ez duzuela derretxorik lan egiteko, beraz ez duzuela derretxorik jateko, edateko eta lo egiteko. Bukaeran hori da, beraz bizitzeko derrigortua da hori lortzea eta beraz ilegalki egin behar dutela. Eta ilegalitatetik egiten dituzten urratxoiek defenditzeko eta antolatzeko ino zailagoa dela. Beraz, edozen langile bezala derretxoak izan behar dituzte eta guk honen aurrean jakin narazi behar digu guk pres gaudela haiek laguntzeko eta edozen langile bezala haiek ere derretxoak dituztela eta guk hori aldarrikatu nahi dugu. Edozen pertsona bezala bizi izan behar dutela aukera Ipar Euskal Herri honetan eta horregatik iduritzen zaigu importantea dela elkarlana hori eta tiratu beharko dugu aurrera eta ikusi beharko dugu bereziki patronalarekin zarrein daiteke hori antolatzeko zenta nahita nahi ez enpresa batzuk edo enpresa buru batzuk kontratatzen dituzte batzuk kontratarekin, beste batzuk gabe batzuk prekarioagoak, beste batzuk baino eta honen aurrean guk ere badugula zer egin eta zer esan. Beraz, haien lan eskubidez informatu, eskubide horiek ere nola betearazten aldituzten ere aholkatu, beti ere haien segurtasuna bermatuz, bestalde ere erregularizaziorako ere aukera batzuk badira lanaren bidez, horren inguruko azalpenak edo emanen dizkiezue? Bai, noski, horregatik zimadekin eta etorkinen kolektiboarekin egiten dugula, zenta lan egiten duzunean, ofizialki paperik gabe ezin dute lan egin. Guri da lehen gauza. Baina lan egin dute, lan egiten dute eta lan egin behar dute. Beraz, oso hipokrita den lege hori aldatu behar dela. Baina ala ere, hipokritagoa dago, da bal zirkuler hori. Eta beraz, esaten diete, edo esaten zaie, badago la aukera paperak lortzeko lanaren bitartez. Beraz, ez duzu derretxe horik lan egiteko, baina lan egiten balin baduzu ilegalki, baduzue aukera, prefetak nahi badu, zenta prefetak erabakitzen du gaur egun norbai eta norrez, beraz horre badagola diskriminazio bat pertsunen artean, prefetak nahi badu badutela aukera regularizazioka, regularizatzeko haien paperak. Eta horretarako, itxoin behar dute, edo hiru urte eta 24eko nominak ukan behar dituzte, eta bigarren kasuan izan daiteke 5 urteko residentziaren froga, gehi 8 nomina edo 8 pagafitxak erakusteka. Beraz, bon, badaude, dosier batzuk egiten dira, eta batzuk regularizatzen dute lanaren bitartez, guk esaten duguna, derrigortuak dira lan egitea, beraz, nire ustez, bai, lan egiteko baimena enban barzaiei lehen minututik, hemen bizitzeko, hola, bestela sigurtatu bako ginek iriateko, edateko eta loa egiteko toki badutela, eta beraz, lan egiteko baimena eman bako gineke, eta gero, legaren bitartez, edo zen pertsona bezala, ba, behin beteta hiru urte eta 24 nominak, edo 5 urte eta 8 nominak, edo pagafitxak, ba, sigurtatzeko jen paperak dituztela. Urtarrilean egin zenuten forum edo eztabaida horretan lan ikuskaritzak ere parte hartu zuen, haiekin ere hartu emanean edo elkarlanean segitzeko asmoa helarazi duzue permanentzia hauetan, nolako laguntza eskintzen alko dute lan ikuskaritzatik? Bon, haiek funtzionarioak dira, estatuko funtzionarioak direla eta ezin dute egin nahi dutena. Baina egia da, urtarrilean harreman batzuk sortu genituen bereziki hemengo lan ikuskaritzarekin, eta aipatu ditugu errealitate horiek, zenta ezagutzen dituzte haiek egunerotasunean kontrolak egiten dituzte enpresetan, eta ikusten dituzte batzuk paperik gabe lan egiten dutela, eta hor badaude nik uste bi faktore, lehengo da formakuntzarena, eta elkarlanean jartzen ari gira ikusteko tretumen inguruko formakuntza bat izateko sindikatuak eta hor permanentzia horiek ingo ditugunak, eta beraz hori oso importantea dela, eta bigarrena da haien lana egitea, eta bukaeran haien lana da segurtatzea enpresetan lan kodigoa, konbenio kolektiboak eta adostutako barneko araudi horiek errespetatzen direla. Ez dira bortxaz barneko ministeritzan egiteko poliziak egin beharko luken lan bat. Beraz, hor badago desoreka hori, eta desoreka honen aurrean momentuz lortzen dugu elkarlanean, ez gaude egun erotasunen karlanen, haien aldetik eta gugur aldetik, baina behar ezkero, importantea dira olako harremanak izaiteko, haien langile hoien lan baldintzak eta biziak hobetzeko. Piskate, zuen arteko lankidetzan, uste duzu, posibilizaren dela adibidez, gain esplotazio egoera batzuk atxemaitea, agian zuek permanentzen bidez olako egoeren berri ukaitea, eta gero haiei egoera horren berri emaitea, edo izanen da, olako komunikazio bide bat? Ba, izan daiteke, baina horretarako ere patronalak interpelatu beharko dugula. Gu ikusten elkarrizketa sozialeko kidea gira labetik, eta hortik ere baditugu batzutan elkarrizketa batzuk, eta holako egoeran aurrean, edozein enpresen aurrean gaudenean, ez ikusten dugunean enpresa batek langirin lan baldintzak prekarizatzen dituela, ba, badakigu salatzen, eta sindikatu gehienok gure egunerotasunean hori egiten dugu. Ba, ikusten dugunean enpresa bat beldurri gabe goi eksplotazio bat egiten duela, ba, jakin behar dugu ere hori salatzen, eta salatu beharko dugu, zenta pertsona horiek badakigu zondo hizkuntzen gatik edo derretxo gutxien gatik edo haien egoera pertsonelen gatik oino gehiago prez daude onartzeko olako baldintzak, beraz bai salatu beharko dugu, lan ikuskaritzan batera egin beharko dugu, baina ez soilik, eta badago hori ere ikusi beharko dugun, nola egiten dugun, ba, paperik gabeko kolektiboak sortzeko eta kolektiboen artean haiek ere autonomia bat ikuspundu batetik, haiek ere lortzea, haien lan baldintzak hobetzea. Beraz, atzo aurkeztu zenuten egitasmo berri hori, eta bide batez azaroaren 6an eztabaidatuko den Frantziako Asamblean eztabaidatuko den immigrazio eta asilo lege berria gaitzetsi zenuten, lege polemikoa da, izan ere langile eskasian diren sektore prekarioenetan hala nola eraikuntzan etorkinak lanarazi nahi ditu gobernuak, zendako gaitzetsi duzu edo ze punduru negatibo nagusi ikusi dituzue? Bueno, lehen gauza, langileiek ilegalitetik segitu beharko dute lanean, eta hori ezin dugu onartu, lehengo puntuan esan dudan bezala. Denok ukan beharko genuken derretxoa lan egiteko. bestela segurtatu beharko genuke bizi almenak baituztela herri honetan. Beraz hori da lehen gauza, segitu beharko dute horrela, baina hala ere bitartean eta paraleloan derretxo batzuk edo aukera batzuk ematen albazaie, paraleloan beste batzuk kenduko dizkiete. Adibidez, AME kartak kenduko zaien langile hoiei, OQTF edo obligazioan kite le territoire français gogortuko direla, gaur egun urte bat txikitzen dituztela, ba, berdin hiru urtera pasako dituztela, frantses remuan egoteko debeku hoiek ere berdin luzatuko dituzte, urte batetik edo hiru urtetik bost urtetara pasako dituzte, hizkuntzanen inguruan ere derrigorrez ikasi beharko dutela edo frogatu beharko dutela frantsesa badakitela, eta Ipar Euskal Herri honetan honek esan nahi du ba frantses dunak ere bilakatu nahi ditugula horiek, eta berdin euskara jakitea importantea izan daiteke Ipar Euskal Herrian bizitzen dituzten langile horiendako, ez? Beraz holako gauzak gehituko dituzte eta gure ustez hori ez dela onargarria. Beraz, badakigu sondo gobernu honek zer duen buruan, dela albezain fite langileoiek frantses estatutik botatzea eta ateratzea, eta honen bitartez Rassemblement Nationalen diskurtsoat ekin bat egin eta immigrazioaren kontrako politika bat eraman. Baina Utaramendi Lab sindikatuko kidea, mileskargu izuntan gurekin ezitagatik, goiz berri saioan. Zuei.